छोड़ दो मुझे, भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगा मैं, दुनिया की कोई पुलिस मुझे नहीं रोक सकती, भाग जाऊंगा मैं यहां से। दिल वाले तो बहुत देखे, लेकिन जो प्यार में पागल हो जाए ऐसे दिल वाले को आज पहली बार देखा। जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। आँखों से मेरी बहते हैं आंसू जब याद आती है वो, उसको कितना सताती है वो, कितना सताती है वो। परेशान हूं के मिलेगी मुझे वो कहां। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार